دا صورت چې شروع کو د دې نامه ده انشقاق. انشقاق چودېدو ته وی، چودېدل. دا دریم صورت ته دوه صورت تیر شو. تاسو ویلیو کنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کم سړی دا غواړي چې زه په قیامت باندې ځان پوه کم او داسې پوه کم لکه د سترګو په کتلو، وی هغه دې دا درې صورتونه وی. یو صورت تکویرو هم تیر شو، یو صورت انفطارو، بلکل خیسته بیان پکې د قیامت راځي. د قیامت هغه حالات داسې بیانوي چې قیامت درته په سترګو ښکاره کوي. او دریم صورت چې دی دوستانو هغه کم دی، سوره انشقاق، دا چې نن وایو قیامت چې راشي، په قیامت کې به څه حالات وي، د هغه قیامت د حالاتو بیان کوي. بلکل داسې کوي چې په سترګو یې درته ښیي. وی یو دا دی چې باس بعد الموت شي، د مرګ نه پس بیا مړي راژوندي شي، میدان حشر ته خلق حاضر شي، د اسمان به دروازې دروازې شي، د اسمان اوبچ وي، او داسې په سپین شکل لکه دا سپین رویز نه ده، دقه شکل به ترې داسې شی راکوشي، او په دې کې به ملایکې وي. ملایکې د دې اووه واړو اسمانونو ملایکې به راکوشي، او د دې میدان حشر نه به ګیرو کي چاپیره یو به ده وشي. دا ځمکه نه ده، دا ځمکه دا به سره راغ کلي شي، داسې لکه دا تاسو چې ربړ دی که نه، ربړ دا نه وي، خو چې رای کاږې دا ځمکه به داسې سره راغ کلي شي او کلاو به شي. او د حضرت آدم علیه السلام نه تر د قیامته پورې چې څونه خلک وي، دا به ټول په دې میدان کې حاضر شي. دا ځمکه به سره راغ کلي شي، خو بیا به هم دونه دنیا وي چې د شپې د کېښودو ځای به نه وي. دا ځمکه به سره راغ کلي شي. او دا ځمکه به درېیم حالت به داسې وي چې په دا ځمکه کې څه وي، دا به بار راوغورځوي. بار که مړي وي، مړي به بار راوغورځوي. که خزانې پکې خلکو ښخې کړي، دا به بار راوغورځوي. که دا کانونه پکې دي، دا کانونه به بار راوغورځوي. درته به راشي داسې سونې به راوغورځوي لکه دا ستنې دي، د ستنو په شان د اوږدې اوږدې ټوکړې، دا به بار راوغورځوي. خلک باریان شي چې ما له داسې دي. یو به وایي په دې کې خو ما به خلکو نه غلا کوله، ما لاس پرې شو، او بل به وایي داسې دی، او بل به وایي داسې دی. دا ځمکه به بالکل خالي شي، مکمله، یو مړی به پکې دغه نه شي، پاتې نه شي. د هغې بیان اذا السماء، په هغه وخت کې چې اسمان انشقت، هغه اوچ وي، دروازې دروازې شي، و اذنت، او دا اسمان به غوږ کېدي لربها، خپل رب ته، و اذنت، او دا اسمان به غوږ کېدي لربها، حکم د خپل رب ته، دقه سې به یې غوږ ایښي چې وړاندې به الله څه وایي. هلکه دې اسمان له غوږ کېښودلو دا په کار دي که نه؟ مراد د غوږ کېښودلو نه ګورې تابعداري ده. دا خلک وایي که نه، هلکه ما ته غوږ شه، مطلب دا دی چې زما خبره ومنه. و اذنت، او دا اسمان به غوږ کېدي لربها، حکم د خپل رب ته، و حقت، او لایق دي دی له غوږ کېښودلو. ځکه مخلوق دی، مخلوق سره ښایي څه چې هغه خپل خالق ته غوږ هغه کېدي. و حقت، او حق دي دی له غوږ کېښودلو. دا یو مسله. دویمه مسله به سي، و اذا الارض، او په هغه وخت کې چې ځمکه مدت هغه راغ کلي شي. حدیث کې راځي دسې راغ کلي شي لکه په شان د چمړې. دا سرمن تاسو رانه کاږې، لږه سرمنې خو چې رای کاږې اوږده شي. و اذا الارض، په هغه وخت کې چې ځمکه مدت هغه راخ کلی شي اوږده شي. یو دوه شو، دریم حالت دا دی و القت، او دا ځمکه راوغورځئ ما فیها، هغه چې په دا ځمکه کې دي، که هغه مړي دي که هغه خزانې دي، و تخلت او مکمل خالی شي. تخلت دا باب تفعل دی، په دې کې مبالغه ای، و تخلت او مکمل خالی شي او مړی په کې دغه نشي پاتې نشي. و ازینت او دا ځمکه غوږ کې دي، لربها حکم د خپل رب ته، و حقت او لایق دي دی له غوږ کې ښودلو. مخلوق سره ښایي ده چې خپل خالق د غوږ کې دي. چې کله دا هر څه وشي نو د ازا جواب دلته پټ پروت دی. ښه مدلی ازا جواب غواړي ګورې. ښه ته وایې، تاسو نه وایې سباله چې خله سباله چې کله ته سری ته راللې نو څه چل وی؟ هغه جواب دی. زه به دله دا شی درکم. دلته هم داسې دی چې دا کار وشي، دا کار وشي، دا کار وشي، په دقه وخت کې به انسان خپل اعمال وویني. خپل اعمال به چې دنیا کې مې دا کار کړی و، دا کار مې کړی و، دا کار مې کړی و، طالبان به ده وویني چې سار راپاسي د څه نه خبر نی، اله د سبق ناوخته دی. دا به م وویني چې سار ما منډې والې سبق ته، طالبان به دا م وویني ماسوتان منځو شي، دوی خپل تلاوت کوي، خپل سبقونه زوتی، دا به م وویني. ځینې خلک داسې په نورو پسې روان شي، هغه به م وویني. یا ایها الانسان، ای انسان، سوچ سوچ کوه ځان ته، ای انسان، انک یقینا تشې کادح، ته محنت کوونکی. کدح دې ته وایي چې محنت کوي او په یو کار کې دونه محنت وکړي چې د هغې اثر د ده په بدن ښکاره شي، داسې خوله تیوزي. یا بل، یا ایها الانسان، ای انسان، انک یقینا تشې کادح، محنت کوونکی. دا روره موږ او تاسو چې پیدا شو، دا زندگی شروع شوه، دا سفر شروع شو، دا سفر به وی وی وی، دا به په کوم ځای دغه کیږي، دا به یو ځل میدان حشر ته دا سفر ورسی. په میدان حشر هم سفر نه ختمیږي. ښه، په میدان حشر کې به حساب کتاب وشي، نو بیا به را وړاندې ځي، بیا به هلته کې وزن د اعمالو وي، تول به کیږي، بیا به په پولی سرات باندې پورې وتلي. د هغې نه پس بیا به چې سفر ختمیږي، نو یا په جنت یا په دوزخ، چې بس مؤمنان جنت ته داخل شي او کافر دغه ته داخل شي، بس سفر او څه شو، هغه ختم شو. نو انک کادح، یقینا ته محنت کوونکی، او روان الی ربک، ملاوېدو د خپل رب ته، الی ربک روان، ملاوېدو د خپل رب ته، محنت کې، کدحا په محنت کولو سره. څه وخت به داسې راشي چې استاذه د دې خپل محنت سره به ته میلاو شي؟ الحمدلله، د الله بار بار شکر دغه کوي، ادا کوي چې په نن د فتنو زمانه کې الله تاسو ته دا موقع درکړه. دا زموږ او ستاسو کمال نه دی، خالص خالص د الله فضل او مهرباني ده، دی نعمت دی. فملاقیه، نو ته به میلاوېدونکی د هغې سره. فملاقیه، ته به میلاوېدونکی د هغې سره. د چا سره؟ که داهي ضمیر د محنت ته راجی کم سی ده، دا په دنیا کې چې دې څه محنت کړي، په ورځ د قیامت به د دې خپل محنت سره څه کېږي؟ ته میلاوېږي. فملاقیه، نو ته به میلاوېدونکی د دې خپل محنت سره. ځینې خلک وایي که دا ضمیر الله ته راجی کې هم ډېر خوند به وکړي، خو د وړاندې سره بیا نه لګي. فملاقیه، نو ته میلاوېدونکی د الله سره. ښځه چلو چې میدان حشر شي، الله سره به میلاو شي، خپل اعمالو سره به میلاو شي، نو سبا کیگی دا د قیامت د حالات او بل حالات وی مومنان او کافران مومنان او تبا الله تعالی خپل عمل نامې د دوی په خلاص کې ورکی او کافر او تبا الله د دوی خپل عمل نامې په ګس لاس ورکی دا به بل حالاتی د چا د قیامت فاما من اوتیا نو هر هغه څوک چې ورکړی شو هغه ته کتابه عمل نامه داغه بیمینه په خلاص داغه هر هغه څوک چې ورکړی شو هغه ته عمل نامه داغه بیمینه په خلاص نو دا په خلاص چې عمل نامه ورکړی شي دا به چا ته ورکیږي مؤمنانو ته نو تاسو ویلی دي یار وروره چې په دې مؤمن باندې په دغه وخت کې کومه خوشحالي وي نو دا بې اندازې خوشحالي د دې وجه نه زموږ دا مشران نه دي اکابر دا مرشدان او علما دی وی هلکه خوشحالي دغې ورځې ته وساتئ ښه دا په دنیا کې ټوپونه مه وهئ چې ډزې کوې او غوبلې کوئ دا خوشحالۍ خوشحالۍ نه دي اسم نه دي دقه وخته خوشحالي وساتئ د الله نه سوال کوئ چې ربه دام دغه کې نصیب کې فاما من اوتی کتابه هر هغه څوک چې ورکړی شو هغه ته عمل نامه د هغه بیمینه په خلاص بس دا به نښه د دې وي چې خیر سره دا د دوزخ نه وساتلی شو ښه دا جنتي دی فسوف یحاسبو زر دی چې حساب به وکړی شي د هغه سره حسابا یسیرا حساب اسانه آسان حساب به ورسره وشي په حدیث کې د دې تفسیر راځي آسان حساب څه دی پیش کېدل بس الله ته به د دغه عمل نامه پیش شي چې عمل نامه پیش شي د سره به ترې پوښتنه ونیشي الله به پرې د عفو قلم راکاږي الحمدلله وجیبه خو دغه به وي خوشحالي به وي دا حساب یې یسیر شو ښه نو زر دی چې د هغه سره به حساب وشي حسابا یسیرا حساب آسان یو دی مناقشه ابیا سخت دی مناقشه دی ته وایي دا کار دی کړی دی ولې حدیث کې راځي چې د ولې تپوس د نه وشو که نه بیا مشکله ده جواب وینقلبو هغه به واپس شي الی اهله خپل اهل ته مسرورا خوشحاله او واپس بشي دی خپل اهل ته خوشحاله دلته مراد د اهل نه څوک دي ځینې خلک وایي مراد د اهل نه د جنت حورې دي حورې دی به د میدان حشر نه واپس لاړ شي کم ځای ته جنت ته او خپلو حورو ته بعضې خلک وایي چې نه مراد د دې نه دغه دی ښه دا د دنیا اهل ځکه چې حساب کتاب د سړی ورمخې کیږي دا د ده کورنۍ به د ده په انتظار وي چې تورګه څه ورسره کیږي استاد صاحب به وایي ښه خبره دا ده چې دا دواړه وایي د سره چې حساب یې سیر وشي د ده په عمل نامه باندې د عفو قلم راښکلی شي نو د خوشحالۍ نه به اول دې دغه ته راشي دا د دنیا خپل خپلوان د ده نه دي دې له به راشي او بیا به ورته وایي زه وخت مه خرابوه دغه له ځه جنت ته نو بیا به حورو ته ورشي عجیبه خوشحالۍ به وي پرون تاسو ویلي وو که نه چې وفي ذلک فلیتنافس هلکه چې شوق کوئ دقه شینو کې شوق وکې و اما من اوتی کتابه او هر هغه څوک چې ورکړی شو هغه ته عمل نامه د هغه وراء ظهره رستو د شا د هغه نه دی به دومره ذلیلی چې دی به قابل د دې نه وي چې د مخې نه ده ته عمل نامه ورکړی شي شانه دا لاس به شا ته کی والا او د شا طرف نه بهی دا په ګس لاس فسوف یدعو زر دی چې هغه به اوازونه وکي صبورا هلاکت ته وا صبورا وا صبورا ای هلاکت راشه ای هلاکت راشه دغه مخکیني خلک به چېرته ځي جنت ته او دا ماما به چېرته ځي دا د ګس پلو وسیصلا او زر دی چې هغه به ننوځي سعیرا جهنم ته هلکه دا ولې اوس وګورئ ښه مسلمان په دنیا کې چې کور ته لاړ شي نو د آخرت په خپلو بچو باندې او په خپل کور والاو باندې د آخرت نه غافله ني داغه ار وخت کې یری خدا کافران او بدامله دا چې کور ته لاړ شي نو دسې خوشحالی کوي چې د آخرت نه دغی غافل ای خپل اندازه او لګوی سړی کور ته مسلمان لاړ شي او په دا ټی وی ګانو او په دا شینو باندې مشغوله شي نو د آخرت ته فکر ای د دې وجې نه دا د کورونه لړکول پکار دی انه کان یقینا دا کافرو فی اهله په خپل اهل کې مسرورا خوشحاله بس هم په هغې کې مشغوله او د آخرت نه غافله و انه ظن یقینا د ګمان کو الن یحورا چې هیڅکله به دې واپس نشي الله ته الن یحورا چې هیڅکله به دې واپس نشي بلا ول نه ان ربه یقینا رب د ده چې دی کانه به هغه دی په ده باندې بصیرا لیدونکې بیا مسله کوي خو د مسلې د دغه دپاره د ثابتولو دپاره الله تعالی په یو څو شینو قسم کوي چې لږ یقین هم پیدا شي فلا اقسمو زه قسم کوم بشفقې په شفق باندې دا انور چې پریوزي که نه نو په دې علاقه سرخي وي تاسو وګورئ انور چې پریوزي نو دا علاقه باندې سرخي دې سرخۍ ته څه وایي شفق دا د شپې ابتدایي ښه د ورځې ختمېدلي او د شپې ابتدایي فلا اقسمو زه قسم کوم بشفقې په شفق باندې شفق مو پیژن دا انور چې پریوزي او دا دې سره دا کوم سوروالی وي دې ته شفق وایي دا بیا ختم شي دې پسې بیا لږ سپینوالی پیدا شي هغه هم ختم شي نو بیا توروالی راشي یو شو واللیل او زما د قسم په شپه اذا په شپه مې د قسم وي وما وسق او په هغې شي چې د شپې راغونډ کړي دي او قسم مې دي په هغې وسقه چې د شپې راجمع کړي دي که د راجمع کولو دا مطلب والی چې د شپې دا تیاره هغې ته شامله ده هم صحیح ده نو د شپې تیاره هر شي ته شاملی غرونو تم شاملی بوټو تم شاملی ځمکې تم شاملی آبادو تم شاملی ام صحیح ده وما وسق او په هغې چې د ځمکې د شپې راجمع کړي نو ما وی که د دې نه مراد دا دی چې دا شپه ورته شپې تیاره ورته شاملی ام صحیح ده یا د راجمع کولو دا مطلب دی لکه دا تاسو ځان ته ګورئ نو د ورځې خواره واره خو چې ماښام شي نو بیا څه دی پېښور والا هم راځي دلته را منډې وایي وایي دا کور ته ځو د سری والا هم منډې وایي ټول خلک سره د تورخم والا هم را منډې وایي ټول سره بیا رادغه شي راجم وما وسق او په هغې چې دا شپې راجمع کوي دوه شو والقمرې زما د قسمې په سپومې اذا اتسقا چې کله هغه پوره شي دا سپومې پوره شي لکه دا نن سبا څوارلسمه دیارلسمه او څوارلسمه او پنځلسمه په دا شینو مې د قسم وي چې تاسو به د یو حالت نه کوزېږئ او په بل حالت به سورېږئ یو حالت به هم په بل حالت بدلېږي ګورئ که سخیا څه زمانه وه زمونږ حالت څو د خپلې مور بیبي په ګېډه کې پراتو د هغې نه راکوشو بیا بار راووتو دوه لیشتې وو پاسېدېم نه شو او کېناستېم نه شو بیا هغه حالت نه الله راکوس کړو قابل د دې کړو چې بیا ودرېدې شو بیا واړه واړو بیا د دې نه الله راواغشتو بوټکې کړو زلمیانې کړو د دې نه بیا الله راکوس کړو په پوخ عمرې ورسواره کړو د دې نه بیا راواغشتو زاړه شو د دې نه به بیا دغه شي د ځې ځای نه به لاړ شي بل ځای ته قبرونو ته بیا به د دې قبر نه په دې کې به همیشه نه د دې ځای نه به بیا لاړ شي میدان حشر ته د میدان حشر نه به بیا کوزېږي ړوندې به ځې یا جنت ته او یا دوزخ ته نو په دې شینو مې د قسم وي چې له ترکبونه خامخا خامخا تاسو به سواره شئ طبقا په یو حالت عن طبق د بل حالتنا د یو حالتنا بکوزیگه او په بل به ورخیږي د مړوکوالي نه بکوزیږي په ځوانۍ به ورخیږي ځوانۍ د به ورکوزیږي په بوډاوالي به دغه کیږي د دنیا د ژوند نه بکوزیږي د برزخ ژوند ته به ځې. فما لهم الک سجده دخه فما لهم څه دي دې خلکو له چې دا دومره دلیل بیان شو لا یؤمنون چې هغوی ایمان نه راوړي. یو وإذا قرئ عليهم القرآن او کله چې ولوستی شي په دې خلکو قرآن مجید نو لا یسجدون دوی سجده نه کوي بل الذین کفروا بلکې هغه خلک چې هغه کافران دي یکذبون هغه دروغ وایي دې ته والله اعلم الله ډیر ښه عالم دی بما په هغه شیانو یوعون چې هغوی په زړه کې را جمع کوي. تاسو ویلي وعا یعي یادولو ته وایي او اوعا یوعي په یو شي کې راغونډول دې کافرو چې په دا زړونو کې کمی خبرې راغونډې کړې دي دا د کفر خبرې دا د منافقت خبرې دا د اسلام د مخالفت او د دشمنۍ خبرې چې دوی را جمع کړې دي په دې باندې الله خبر دی. فبشرهم الله پیغمبر ته وایي ته خبر ورکه دوی ته د کافرو ته بعذاب علیم په عذاب درناکو الا الذین آمنوا مگر هغه خلق چې هغوی ایمان روړي وعملو الصالحات یو کړي وي دوی نیک کارونه د الا که خپله معنا والي نو د دې مطلب دا دی اوسه پورې غټ کافرو غټ بد عملو خو بیا ولګېد الله ایمان نصیب کړه او د ایمان سره عمل صالح نصیب کنو ده دپاره به عذاب نی د ټولو کافرو له به عذاب وي الا الذین مگر هغه خلکو له به نی چې اوسه پورې کافرو خو آمنو هغوی بیا ایمان روړي وي وعملو الصالحات او نیک عمالی کړي یا دا الا په معنا د لاکن سره کې الکه په ورځ د قیامت به د ټولو بنیادمانو له عذاب وي. الله پیغمبر ته وایي د ټولو بنیادمانو له خبر د عذاب ورکا لیکن مؤمنانو او اعمال صالحه والاو له نه دوی له به د جنت دغه ورکې زیرې ښه لهم شته دی د دوی دپاره اجر بدله غیر ممنون چې هغه ختمېدونکې نه ده غیر ممنون ختمېدونکې نه ده. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و اجعل آخرتنا خيرا من الاولى یا حی یا قیوم یا ذا الجلال و الاکرام دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي خدای خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي یا الله په موږ باندې خپل رحم وکړي یا الله زموږ حالات درست کړي یا الله زموږ اعمال درست کړي یا الله زمون معاملات درست کی یا الله زمون عقاید درست کی زمون خدای اخلاق درست کی رب خپل توفیق زمون سره شامل حال کی د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمون نصیب وګرځي د خپل خوب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث هم رب صحیح پوی کی رب د قران او د حدیث صحیح اتباع زمون نصیب وګرځي رب د دې خیر او برکت مونږ له دنیا کې هم راکې زمون تعلقدارانو ته هم ورکې په قبر کې هم رب د دې خیر برکت راکې په ورځ د قیامت هم رب د دې خیر برکت مونږ راکې خپل ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډېر خوږ کړي الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا او آخرت کې الله اجر ورته ورکړي الله سره زمونږ نه په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زمون الله تعالی د هر قسم پریشانو نه حفاظت وکړي د بازار خلکو ته د قوم تم دعاګانې وکړي چې الله پاک د دې هم د دین سره محبت پیدا کړي د قرآن صحبت پیدا کړي خاص کر زمونږ بعضي ملګري دي هغه په بار ملکونو کې دي زمونږ دا درس اوري هغوی کله ناکله شکایت کوي چې مونږ ته دعاګانې نه کوي دغه خلکو ته هم دعاګانې کوي چې هغوی خپل کاروبار هم کوي زمونږ درس ته غوږ دي الله دې د دې کاروبار کې خیر برکت راکړي خوشاله دی الله تعالی خپل وطنونو ته دی راولي. وصلی الله تعالی.